إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً. Anasema Allah Azza wa Jalla: kwa hakika tumemtukuza mwanadamu na tukambeba bara na baharini na tukamfadhilisha, wa razaqnahum min at-tayyibat, na tukawaruzuku katika vilivyo vizuri vizuri, wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathiri, na tukamfadhilisha juu ya wengi, mimman khalaqna tafdhila, katika wale ambao tuliowaumba tukampa mwanadamu daraja ya juu kabisa. Yukhbiru ta'ala an tashrifihi li bani adam wa takrimihi iyyahu fi khalqihi fi ahsani alhay'ati wa akmaliha. Anasema al-Hafidh Ibn Kathir, anakhabarisha Allah azza wa jalla katika kule kumtukuza kwake mwanadamu na kumkirimu kwake mwanadamu katika uumbaji wake uliokuwa mzuri kabisa, wa akmaliha, na ambao ulokamilika zaidi. Na ndani ya aya hii Allah akasema wa faddalnahum, na tukafadhilisha wanadamu, bimaana ala sa'il al-makhluqat wa asnaf al-bashar, katika aina zote za viumbe, katika wale ambao tulowatukuza ni wanadamu. Na ukitazama hali ambayo Allah azza wa jalla alokirimu nayo wanadamu, amempa akili, akampa maumbile salama ya dini ya Uislamu, akamuongoza katika ulaji wake, akamkirimu katika uvaji wake. Tizama wanyama wanavyokula kwa midomo yao, tizama wanyama wanavyotembea kwa miguu minne ambayo wako nayo, lakini mwanadamu anakula anachokipenda, alichokitengeza kwa mkono wake, kilichokuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Hii ni ishara ya kwamba Allah azza wa jalla amempa akili mwanadamu, kwayo yatamayyazu an sa'iri al-makhluqat, anajipambanua na baki ya viumbe wengine, akawa ni kiumbe aliye hadhi ya juu kabisa. Hakuwa katika viumbe walio katika hali ya udhalili na hali ya uduni kama vile ambavyo walivyo wanyama. Lakini mwanadamu anaposhindwa kuitumia neema ya akili ambayo Allah amemkirimu, lakini mwanadamu anaposhindwa kubaki katika umbile sahihi alomuumbia Allah azza wa jalla, mwanadamu anaposhindwa kubaki katika maumbile yake ya kijana dume yaliokuwa kamili, au mwanamke akabakia katika ujana jike wake katika ule ukamilifu wake, anaporomoka katika daraja ya kuwa wale waliotukuzwa anakuwa katika watu waliodhalili, na anakuwa ni mbaya kuliko mnyama ambaye Allah azza wa jalla hakumfananisha kiumbe wake mwanadamu aliyemuumba kwa utukufu wake akamfananisha na wanyama. Ibadallah, jarimatul liwat, ndugu zangu, jarimatul liwat min ashna'il jara'im, dhambi ya liwat ni katika madhambi mabaya mno, wa aqbahiha, na katika mambo yaliokuwa machafu mno, ni katika mambo ambayo yaliokuwa machafu mno, alati tajullu ala alhirafi ani alfitra, ambayo yanajiulisha mfanyaji wake kuwa mbali na maumbile salama aliyomuumba nayo Allah azza wa jalla mtu huyo. Wayadullu ala fasadi fil aqli, na pia mfanyaji wa mambo haya yanajiulisha juu ya ufisadi wa akili yake, juu ya ufisadi wa akili yake, wa shudhudhu fi nafsi, na mtu kuharibikiwa katika nafsi yake, nafsi yake haiko sawa, yule ambaye atakayekuwa ameingia katika jarima hii ambayo ni katika ashna'ul jara'im, katika madhambi mabaya mno ambayo Allah aliyotaja ndani ya Qur'an, aliyoeleza Allah azza wa jalla kwenye kitabu chake kitukufu. Walliwatu maana, na liwati maana yake ayanki ar-rajulu ar-rajul ويأتي الذكر الذكر, mwanamme kumwingilia mwanamme mwenzake, mwanamme kumpanda mwanamme mwenzake. Atatuna dhukurana min alalamin, hivi mnaoendea wanaume wenzenu katika walimwengu. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, na mnaacha wale ambao alokuumbieni mola wenu katika wake zenu. Bal antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni watu wenye kufanya israfu kubwa katika huu ulimwengu. Jarimatul liwa min ashna'i aljara'im, dhambi hii ni katika dhambi mbaya na ni katika dhambi chafu ambazo zimeenea sana katika miji yetu, ambazo zimechukua nafasi kubwa, japo mwanzo yalikuwa ni mambo yenye kuogopwa, ni mambo yenye kufanywa kificho ficho, leo ni watu wanasimama waliozaliwa katika miji hii ya Kiislamu, waliosoma katika madarisi za Kiislamu, wenye kuijua Qur'ani na Sunna, wenye kufahamu mwisho wa maisha ya mwanadamu, wenye kujua kuna maisha ya akhera, wakawa wanayatapakaza mambo haya hadharani na kuyazungumza na kuyashajihisha na kuyatenda, hali katika madhambi yalikuwa mabaya mkubwa. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika al-Jawab al-Kafi, anasema wala an yuqtala al-maf'ul bihi khairun lahu min an yu'ta, na wallahi kuuliwa, kuuliwa yule ambaye atakayekuwa anataka kufanywa jambo hili ni bora kwake yeye kuliko kuingiliwa. Yunaku bihi, yani mtu bora akapoteza uhai wake, akapoteza heshima yake, akatoweka katika ulimwengu, min an yu'ta ay yulatu bihi, kuliko kufanyiwa liwat. Leo mtu kwa sababu anataka gari tu, leo mwingine kwa sababu anataka maisha tu, mwingine anataka cheo tu, mwingine hamu zimemjaa. Muislamu, mwanamme wa Kiislamu akawa ya'lu alayhi ar-rajul, kuna mwanamme mwenzake anampandia juu yake, tena pengine ni baba, tena ingine ni babu, mzee katika mtaa anajulikana, watoto wote wakiathirika, wakianza kubadilika kwa sababu ya mzee yule, watu wanamtizama tu na wanamuona tu, na wanapeleka wengine watoto wao, na madaris hizo watu wanapeleka watoto wao kike na kiume. Leo katika mtihani mkubwa tuliokuwa nao, watoto wa kiume wanakofisha zaidi kuliko watoto wa kike, kwa sababu ndio ambao waathirika wa mambo haya na ambao wanafanyiwa kwa uwao. Anasema Ibn al-Qayyim, wala an yuqtala al-rajul khairun lahu min an yu'ta, bora mtu auliwe kuliko kufanyiwa tendo hili. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu anasema li'annahu la yurja salahun ba'dahu abada, kwa kuwa atakayefanya tendo hili hapatarajiwi kukaa sawa mtu huyu milele. La yurja salahuhu abadan wa yadhhabu khayruhu kulluhu, na khairi zake zote zinamwondokea. Fala yastahi min Allah wala min khalqihi, huwa hamwonei haya Allah azza wa jalla, wala hawaonei haya viumbe wake. Anajitangaza tu, anajisema tu, anaregeza sauti yake, anayafanya mbele ya watu wake. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم عادون أو كما قال الله نلوط القوامية وتواك هم من وإنديا ونوم وإنزل كيف ما تمنيوا نمنا وشانا واك من اللي فانا جنبوا أبالو حكونا يويوت علي اللي فانا كتكوان موين ولي كتنغليين وسبب هل فانا جنبوا إلا من انتمست بصيرته إسبقوا يلي ambaye mtuoni wake umekufa katika akili yake hayuko sawa katika akili yake wanaakasat fitratu na mtu ambaye akili yake maumbile yake shabadilika hayuko katika maumbile salama aliumbiwa na Mola wake hawezi kuwa salama mtu huyo wanaakasat fitratu na akawa maumbile yake yamebadilika kwa kuwa jambo hili ni katika mambo machafu na maovu ambayo Allah azza wa jalla ameyakemea bali atawaangamiza wafanyaji wake katika ulimwengu kabla maisha ya akhera. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا ناكح الذكران يهينكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا أي وينك وينجلية ونوم وينزين بس بشارة من يبسك ونجين فَيَوْمُ مَعَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَجْرًا سِكُ يَا كِيَامَةَ وَاتُ وَتَقُرِجِشْوَ كَتْكَ مَنْ شَاءَ آخِرًا نَاوُ جِرَوَيْنِ بِلِيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَزْنُوا وَلُوطُوا وَأَبْشِرُوا لَيَوْ كَتْكَ دُنِيَا كُلَيْنِ كُنْيَيْنِ fanyeni zina na tendeni matendo ya kaumu Luthi wa abshiru na kwenye na bishara fa inna lakum zaffan ila aljannati alhamra ay annar nyinyi mnalo jambo la kusukuma la kupelekwa katika moto wa jahannam fala tahsabu anna alladhina nakahtumu basi msidhanie wale ambao mmewaingilia wanaume wenzenu fala tahsabu anna alladhina nakahtumu yaghibuna ankum bal tarawnahum jahra msidhanie wale ambao mlowaingilia katika wanaume wenzenu watakukimbieni wataondoka katika maisha ya akhira bal tarawnahum jahra bali mtakutana nao uso kwa uso bal tarawnahum jahra bali akhira utakutana naye yule mwenzako uso kwa uso yu'adhabu likulli sharikin anaadhibiwa kila yule ambaye aloshiriki katika ile iliyotendo kwa yule mshirika wake kama shtaraka fi لذتي الخلد والوزرة أو كما قال كما المشركيانا كما المشركيانا وفي كتك هستره اللوغ ليو يا دنيا بس فيها كتك مزيد وكبيب ذنب آخرة تقوى فموجة لقيام المسلم هيا مامو لمامو يحرم ليو يانا قام وكتك جميع زيت هاو جايدين وفصال اسمكوا فمامو هيا Allah hajatuadhibu kwa misiba ya maji na mengineyo katika neema za kidunia isipokuwa kwa jarima mfano wa hizi ambazo leo zimetawala kila kona katika jamii ya Kiislamu. Wallahi mambo ni mazito na yanatisha. Ukitizama vizazi na watoto wadogo, mtoto anakwenda chuoni anakutana na mtu anamfanyia machafu haya, hivi wewe si ushalaaniwa? Huyu mtoto unapata kitu gani kwake yeye? Si uende kwa wale ambao wanaambiwa mfano wako. Lakini haya ni mambo ambayo yako katika jamii zetu. Au mtu anakabidhiwa watoto wa madrasa anawafanya katika hili, au mwingine watoto wa shule anawafanya katika hili. Hili ni jarima. Allah anataja hali ya watu wa Luthi. Wajaahu qawmuhu yughra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna athhar lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Wa kaja watu wake wanakimbia kwa Luthi alayhi salatu wassalam, tena mwanzo walikuwa wakifanya ule uchafu, anawaambia hawa watoto wangu wa kike, yani wake zenu, hunna athhar lakum, hawa ni tahara kwenu nyinyi. Hebtizama leo Allah alipomuumba mwanadamu akamwekea mwanamke mzuri mwenye umbile la kuwa naye kukizi hisia zake, kujimaliza shida zake. Hivi unamfuata mwenzako mwenye ndevu? Unamfuata mwenzako mwenye kifua kama chako? Unamfuata mwenzako ambaye ni katika jinsia yako? Haya mambo hata wanyama wajeha. أنسمى الوليد بن عبد الملك كما البتاج بن كثير رحمه الله لو ما ذكر الله قصة قوم لوط في القرآن أو أخبار قوم لوط ما ظننت أن الرجل يعلو الرجل لو كما سي الله كتاج قبارز وطولوط داني القرآن نسي أميني قم بكنا منمي نمبان منمي مزاك لو كما الله سي تاج نسي أميني مبهاي لكن إذا رأى anaacha mwanamke mrembo mzuri aliyejipura watu wanaingia pamoja nadhani wako ofisini watu wanaingia pamoja ndani nadhani wanaenda kufanya shughuli zao za ofisi watu wako katika sehemu moja ima maskani ima ofisi ima katika majengo utaona kwamba hawa huna wasiwasi nao wanaume hawa kumbe kuna mmoja pale anageuzwa hali ni hii katika jamii ya Kiislamu walaqad shaddada alislam fi uqubati hadhihi aljarima لأن أثارها بأثارها السيئة وأضرارها والسلام والسلام ومتيا مكازو إنه عذاب زاكو ساهيلي وسباب مذر ياكي نما ذنب ياكي لما كبو منه ما ذنب ياكي يا أثاري تزاما يلي أنباء يمارسوا أخبار قوم لوط أو أفعال قوم لوط هاي ما بكوا نيفان كوانزا كنا كسكانا رغبة عن المرأة هنا بالي منمتي ndio unakuta watu wengi leo hawana habari ya kuoa kwa sababu ya mambo haya baadhi yao kadhalika kuna athari inapatikana fil mukhi katika ubongo wake akili yake inakuwa haiko sawa kadhalika fil a'sar katika viungo vyake bali pia watu wafahamu katika madhara makubwa ya jambo hili kwamba la yushbi'u sahiba hali msidishi mtu wake mtu wake ashibi kwa sababu ni kama vile tizama Allah alivyomkirimu mwanadamu kumpa mnyama mzuri akawa anatoa nyama nzuri akawa analiwa kwa hali ya utamu na uzuri akaacha mwanadamu nyama iliyokuwa nzuri akaenda kutafuta nyama chafu nyama mbaya nyama ya uovu kwa Allah amemkataza mwanadamu kumuingilia mkewe kipindi cha hedhi tu ambapo kuna uchafu unatoka vipi katika sehemu ambazo kuna ausafu walqadar daima dawama yanatoka mambo haya lazima muislamu atanabahi na lazima muislamu afikirie na hapa wito kwa wazee kuwa makini na watoto wao mtoto wako anasoma chuo gani mtoto wako anapatana na nani na nani mtoto wako rafiki zake anasuhubiana nao ni wakina nani kwa sababu baada ya muda kumbe huna mtoto unajigamba kwamba mimi na mtoto wa kiume kumbe huna mtoto wa kiume unashogo meleka ndani unalilisha na kulivisha hani katika madhambi Mtume anasema man wajadtumuhu ya'mal 'amala qawmi lut faqtul al-fa'il wal maf'ul mtakayemkuta anafanya matendo haya aliyefanya na anafanya wote anauliwa katika sheria ya Uislamu kwa hiyo haya ni mambo mazito walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin manḍūd zama watu wa Lut ilipojia amri yetu tukakigeuza kile kijiji chini ndio tukafanya juu na juu chini kisha tukawapelekea mvua ya changarawe za mawe kila moja imeandikwa alama kwa yule ambaye atakamfikia wama hiya min adh-dhalimin biba'id na hiyo kwa madhalim madhalim ni wale ambao watakaoyaendeza mambo haya basi haiko mbali kila atakayefanya mambo haya afahamu ujira wake katika dunia kabla ya akhira afahamu jambo hilo haya ni katika madhambi makubwa haya ni katika madhambi maovu machafu Allah alipotaja uzinzi akaja fahisha tena lakini alipotaja jambo hili akasema alfahisha kwa sababu dhambi yake uchafu wake ni mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujiandaa na amali jema na kujipinda katika masiku haya yaliyobakia katika masiku ya Shaaban inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح رئيس زنجبار برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى الصلاه